na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 kwietnia, minęła 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szybka ścieżka legislacyjna ustawy o maturach może zacząć obowiązywać już w sobotę. Była premier Ewa Kopacz laureatką Srebrnych Ust za wypowiedź o dinozaurach. Po raz pierwszy umiałam się serdecznie sama z siebie śmiać. Jutro ma pilnie zebrać się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Chodzi o nadawanie przez Rosję obywatelstwa mieszkańcom Donbasu. Matury odbędą się bez problemów, zapewnia rzeczniczka rządu. W ich przeprowadzeniu ma pomóc nowelizacja ustawy, którą przygotowała Rada Ministrów, a którą jutro zajmą się Sejm i Senat. Nowela zakłada, że uczniów do matur będą mogli dopuszczać także dyrektorzy szkół oraz samorządy jako organy nadzorujące szkoły. Najdalej w piątek ustawa może być gotowa do podpisu prezydenta. Mamy nadzieję, że między 15 a 16 odbędzie się głosowanie w Sejmie, a następnie projekt zostanie przesłany do Senatu. W Senacie około 19 rozpocznie się posiedzenie plenarne i w godzinach nocnych dojdzie do głosowania, po którym uchwalona już przez parlament ustawa trafi do kancelarii prezydenta. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała w TVP Info, że zmiany w ustawie o systemie oświaty to najlepsze rozwiązanie w sytuacji strajku nauczycieli i ewentualnych problemów z klasyfikacją maturzystów przez rady pedagogiczne. Edukacja publiczna jest zadaniem własnym samorządu. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, gdzie projekt, który będzie jutro procedowany przez Sejm, przez Senat, zostanie podpisany przez pana prezydenta, stanie się obowiązującym prawem, zostanie złamany przez samorządy tylko i wyłącznie dlatego, żeby ukarać maturzystów, dorosłych ludzi zdających najważniejszy egzamin w swoim życiu. Przepisy umożliwiające maturzystom przystąpienie do egzaminu dojrzałości mogą wejść w życie w sobotę. Była premier Ewa Kopacz, tegoroczną laureatką plebiscytu Trójki, Srebrne Usta na najbardziej zaskakujące i zabawne wypowiedzi polityków. Nasi słuchacze wybrali jej wypowiedź o rzucaniu kamieniami w dinozaury. Drugie miejsce w plebiscycie zajęła Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Teraz, a trzecie lider tego ugrupowania Ryszard Petru. Drugie miejsce i także srebrną statuetkę za sprawą głosów słuchaczy zdobyła pani Joanna Scheuring-Wielgus. Serdecznie dziękuję. Bardzo się starałam, żeby być na pierwszym miejscu, ale mi się nie udało. Przejęzyczałam się, przejęzyczam i będę się przejęzyczała. Myliłam się, mylę i będę się myliła. Obiecuję. Politycy też przeżywają tego rodzaju swoje pomyłki. To nawet nam, można powiedzieć, przydaje trochę uroku, bo nie jesteśmy tacy posągowi z brązu gdzieś na piedestale, tylko zwykli ludzie, którzy chlapną czasem coś głupiego. No ja nigdy nie byłam jeszcze nominowana, ale jakoś dziwnie czuję się spokojna przez to. Zawsze z przyjemnością patrzę na tych, którzy są nominowani. Oczywiście jakoś tam podskórnie im zazdroszczę, ale tak nie do końca. Laureaci odebrali statuetki wieczorem w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jutro o 21 czasu polskiego możliwe pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie nadawania przez Rosję obywatelstwa mieszkańcom ukraińskiego Donbasu. Tak podaje agencja Interfax. Dekret dotyczący nadawania obywatelstw podpisał Władimir Putin. O zwołanie Rady na wniosek prezydenta Ukrainy zaapelował przedstawiciel Kijowa przy ONZ Wołodymyr Jelczenko. Nazwał on dekret prezydenta Rosji zuchwałym działaniem sprzecznym z mińskimi uzgodnieniami pokojowymi. Prezydent Petro Poroszenko, potępiając działania Rosji, ocenił, że są one bezprecedensową ingerencją w wewnętrzne sprawy niepodległego państwa i kolejnym przykładem łamania przez Rosję prawa międzynarodowego. Do sprawy odniósł się też zespół prasowy ukraińskiego prezydenta elekta Wołodymyra Zełenskiego. Jego ekipa oświadczyła, że dekret Putina o nadaniu obywatelstwa mieszkańcom Donbasu jest potwierdzeniem tego, że Rosja okupuje Donbas i prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Około 600 milionów euro będzie potrzeba na odbudowę katedry Notre Dame, szacują eksperci. Już udało się zebrać więcej. I właśnie ta nadwyżka budzi kontrowersje. Jednym z pomysłów zagospodarowania tych pieniędzy jest zabezpieczenie przeciwpożarowe innych paryskich kościołów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar w katedrze Notre Dame wybuchł z powodu niesprawnej instalacji elektrycznej. Według ekspertów na rekonstrukcję symbolu Paryża i Francji potrzebnych będzie od 400 do 600 milionów euro. Już teraz wiadomo, że zebrano znacznie większe sumy. Co zatem ma się stać z tymi nadwyżkami? Najlepszym rozwiązaniem byłoby przekazanie tych funduszy na rzecz podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego we wszystkich katedrach w kraju. Jutro na teren Notre Dame, zabezpieczony przez strażaków, będą mogli wejść funkcjonariusze Policji Kryminalnej, aby zbadać na miejscu, co mogło być przyczyną dramatycznego pożaru, jaki strawił iglicę, która spadając przebiła sklepienie. Wnętrze zabezpieczono specjalnym dachem przed nadciągającą falą burz. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz już Janka Łucki, informacje sportowe. Legia Warszawa przegrała z Lechem Poznań 0-1 i spadła z pierwszego na drugie miejsce w tabeli piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Jedynego gola dla kolejorza strzelił 17-letni Filip Marfiński. Legia ma 63 punkty, czyli tyle samo co Lechia Gdańsk, która dziś wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 4-3. Patryk Lipski. W takim meczu na pewno nigdy nie grałem, żeby do przerwy było 0-0, a w drugiej połowie padło 7 goli, no ale co nas najbardziej cieszy, że jednak zdobywamy 3 punkty. No i po takim zwycięstwie myślę, że będziemy napędzeni na resztę sezonu, żeby dalej wygrywać. No myślę, że dla kibiców jednej i drugiej drużyny to był mecz pełen wrażeń. My na boisku po ostatnim gwizdku po prostu padliśmy w szał radości, ale oczywiście też szacunek dla Pogoni, która strzeliła nam 3 gole i trzykrotnie z nimi graliśmy w tym sezonie, trzykrotnie wygraliśmy, ale za każdym razem Pogoń była trudnym przeciwnikiem. W tabeli na pierwszym miejscu Lechia, na drugim Legia, trzeci jest Piast Gliwice, potem Jagiellonia Białystok, Krakowia, Zagłębie Lubin, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Jutro swoje mecze rozegra grupa spadkowa, a tymczasem awans do Ekstraklasy przyklepali piłkarze Rakowa Częstochowa. Lider pierwszej ligi wygrał dziś z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2-0. Grano też za granicą. Na Półwyspie Apenińskim AC Milan przegrał z Lazio Rzym 0-1 i nie zagra w finale Pucharu Włoch. Natomiast za naszą zachodnią granicą Bayern Monachium wygrał z Werderem Brema 3-2 i awansował do finału Pucharu Niemiec. Bawarczyków do zwycięstwa poprowadził Robert Lewandowski, który strzelił 2 gole. Ciekawie było też na Wyspach Brytyjskich. Wolverhampton pokonał Arsenal 3-1, a Manchester United przegrał z Manchesterem City 0-2. W tabeli Premier League na czele piłkarze City, którzy mają 89 punktów. Na drugim miejscu Liverpool. Punktów 88. I na koniec siatkówka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle awansowała do finału Plus Ligi. Najlepsza drużyna fazy zasadniczej pokonała Warty Zawiercie 3-1. A o Mistrzostwo Polski zagra albo z Oniko Warszawa, albo z Jastrzębskim Węglem. Cały czas trwa spotkanie między tymi drużynami. Jest piąty set. Drużyna z Warszawy przegrywa 8-9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie na południowym zachodzie, w innych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na Pomorzu, Mazurach i Podlasiu możliwe burze. Na termometrach zobaczymy od 21 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Czwórka Polskie Radio jak co roku zaprasza do wzięcia udziału w plebiscycie Nieprzeciętni. Szukamy tych, którzy pomagają, pracują na rzecz innych, mają wyjątkowe pasje, chcą zmieniać i podbijać świat. Kandydatów można zgłaszać mailowo nieprzeciętni@polskieradio.pl. Można zgłosić siebie, koleżankę, kolegę, córkę, syna, wnuczkę, wnuczka. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2019 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Ogłoszenie nadawcy. Późno, bo późno, ale i tak zaczynamy. Trzy wymiary gitar. No reason. 'cause I thought it wears with you. It disappears no matter what I do. The hardest thing in the world to find is the missing piece to my peace of mind. All because I thought it wears with you. It disappears no matter what I do. No reason. No reason. Because I fell in love with you. It disappears when I want it to. Half a mind is what I have to use. Other half I had to cut it loose. All because I fell in love with you. It disappears when I want it to. Dustin Arbuckle and Damnations. Przypominam Państwu raz jeszcze, bo tydzień temu o tym wspominałem, że Dustin Arbuckle przyjeżdża do Polski na trasę koncertową. Trasa europejska rozpoczyna się niebawem, bo 26 kwietnia. Na twórczość Dustina Arbuckla słuchacze Trójki, a na pewno słuchacze Trzech Wymiarów Gitary znają, bo mówiliśmy o nich jeszcze wtedy, kiedy przyjeżdżali z zespołem, który od nazwiska nazywał się Morland Arbuckle. I podobały nam się te koncerty, dlatego że były takimi koncertami surowymi, ocierającymi się o klimat takiego przydrożnego baru. Na Dustin Arbuckle, po tym jak w 2017 roku zespół Morland Arbuckle powiedział, że mamy dość, kończymy, Dustin postanowił szybko zorganizować grupę muzyków i to jest właśnie ta formacja The Damnations. I z nimi przyjedzie teraz do Polski. Pierwszy koncert w Polsce odbędzie się 5 maja w Gdyni. Zaczynają trasę koncertową 26 w Austrii, potem jeszcze będą się przenosić do Czech, na Słowację, a z czeskich Budejowic, bo tam koncert 3 maja, 5 maja przyjadą do Gdyni, potem będzie jeszcze koncert w Elblągu 6, 7 w Olsztynie, 8 w Warszawie, 9 w Chorzowie i ten koncert będą mogli usłyszeć wszyscy słuchacze programu trzeciego, dlatego że transmisja tego koncertu w audycji Bielszy Odcień Bluesa w programie Jana Chojnackiego. Jeszcze Państwu będę o tym przypominał i będziemy mieli zaproszenia dla Państwa na spotkanie z Dustinem, bo to jest ładna, surowa i fajna muzyka i chciałbym, by Państwo tego nie przegapili, by część słuchaczy programu trzeciego pojechała z Trójką na taki właśnie koncert, ale dość przewrotnie powiem, że zaproszenie rozdamy w terminie wcześniejszym. Nie późniejszym, a wcześniejszym. Jednym słowem, w przyszłym tygodniu w programie Do Południa, by większa część słuchaczy, nie tylko takich nocnych marków gitarowych jak my, miała szansę na to, by zdobyć zaproszenie na te koncerty. Dustin Arbuckle do Radia na Myśliwiecką zespołem Damnations przysłali jedną małą płytę, na tej płycie tylko 5 utworów. Posłuchaliśmy utworu 5, a teraz utwór 1. crow. Baby, I'm up and I got to go. They say your man, pretty baby, coming down the road. And he's big, mean, ugly, and I don't want to know. And I'll be gone, pretty baby, honey, when I make my getaway. Now, honey, don't worry, baby, don't you fret. I'll get away, and there's a damn sure bet. They say your man, pretty baby, about a 9'3". And he gonna break my back and get his hands on me. Dustin Arbuckle na trasie koncertowej w Polsce. Żeby wszystko było dopowiedziane do końca i żeby Państwo mogli mnie z tego rozliczyć, to jeszcze raz przypominam, że we wtorek w audycji do południa będą zaproszenia na część koncertów Dustina w naszym kraju. No i tyle. Dziękuję za korespondencję, która mimo późnej pory jak zwykle od Państwa płynie. I pan Witold z Radomia, chyba dziś jest gościem internetowym po raz pierwszy, napisał: dobry wieczór, co tam dzisiaj dobrego nas czeka? Pytanie jest zaczepne, ale odpowiem tak. No jak zwykle będę się starał, by to były tylko same dobre rzeczy, ale jak będzie, okaże się przed samą północą. Powiem tylko teraz tyle, że za chwilę z tych dobrych rzeczy będą zaproszenia na naprawdę cudowny polski koncert bluesowy, ale to za chwilę. Wcześniej chcę się jeszcze odnieść do tego, co działo się przed tygodniem. Tydzień temu zakończyłem audycję dość głupkowatą rymowanką, ale części z Państwa się spodobała. Nie rymowanka, a artysta, który się po tej rymowance pojawił. Rymowanka brzmiała w sposób następujący. Audycja bez Claptona niezaliczona.

Czy to możliwe, że byli tacy szczęśliwcy, którzy słyszeli to na własne uszy? Najpewniej w Royal Albert Hall, choć nie mam pewności, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że Eric Clapton, no i istotne jest to, że mimo, że Eric się pojawił, to moje głupkowate powiedzenie się nie sprawdza, bo wcale jeszcze audycja nie jest zaliczona, wręcz przeciwnie. Zostało nam ku mojej radości wielkiej ponad 30 minut wspólnego słuchania płyt. I teraz zaproszenie. Jak Państwo wiedzą, kwartalnik Twój Blues co roku organizuje wielką ankietę wśród czytelników. Ta ankieta jest rozdzielona na poszczególne kategorie instrumentalistów, wokalistów. No i tak, i tyle, i kropka. No i w tym roku wyniki już są znane. Na stronach internetowych kwartalnika znajdą Państwo wszystkie kategorie i wszystkich laureatów. Wokalistą roku został w tym roku Sebastian Riedel. Też się bardzo cieszę. Dzisiaj rozmawiałem z Sebastianem i Sebastian w sobotę. I na to wydarzenie mam dla Państwa zaproszenie. W sobotę w Chorzowskim Centrum Kultury. To jest ulica Sienkiewicza 5 w Chorzowie. Wykona jako laureat jeden utwór. Tak dzieje się zresztą z każdym z laureatów. No i pytałem go, czy będzie z zespołem Cree. Nie. Przyjdzie tylko z gitarą i własnym głosem. No i ci z Państwa, którzy teraz zechcą zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego, a Piotr jest gotowy, by rozdać Państwu zaproszenie na to spotkanie. Gala bluesowa kwartalnika Twój Blues po wielkiej ankiecie, którą jak zwykle w tym roku przeprowadził kwartalnik. No i gdyby ktoś z Państwa miał ochotę spotkać się z muzykami bluesowymi i z wieloma moimi kolegami, to zapraszam bardzo serdecznie. 2, 2, 7, 3. Piotr czeka, zaproszenie też czeka na Państwa. Przypominam, to sobota, godzina 18, Chorzowskie Centrum Kultury, ulica Sienkiewicza 5 w Chorzowie. Sebastian Riedel zaśpiewa. Nie wiem co, ja mam wielką słabość do tego utworu, dlatego że ten utwór został skomponowany i wymyślony kiedyś dla bardzo małej i bardzo chorej dziewczynki. Na dnie twojego serca. Gdzieś na dnie twojego serca pozostał tylko żal, ciemności deszczu za. Gdzieś na dnie twojego serca ukrywasz wiarę swą. Wszystko to, co masz, w deszczu łez. Odwagi dość masz na pewno, bo każdy w sobie ma siłę, która trwa. Wystarczy dzień, jest na chwilę, zapomnij co to żal, zapomnij co to strach. Gdzieś na dnie twojego serca pomóż mi znaleźć nadzieję. Stop. Nie mogę tego utworu słuchać bez wzruszenia, jeśli do tego jeszcze pani Agata dopisuje swoje słowa wspomnienie. Rok na plaży Papracany, 2018 rok. Tak było? Co zaśpiewa Sebastian w sobotę w Chorzowskim Centrum Kultury, tego nie wiem, ale będzie to jeden z takich koncertów Sebastiana Lilla, który lubię najbardziej, mianowicie gitara, on, kabel, wpięcie do gitary, do wzmacniacza i jedziemy. Po śląsku się to mówi inaczej, ale na dziś niech zostanie tak. Pan Damian wybierze się na zaproszenie kwartalnika Twój Blues i programu trzeciego na ten koncert w najbliższą sobotę. Gala kwartalnika Twój Blues. Będzie tam jeszcze wielu, wielu innych wspaniałych polskich muzyków bluesowych. No i proszę mi wierzyć, wspaniali ludzie na widowni, bo zawsze te koncerty gromadzą doskonałą publiczność. Wśród tej publiczności wielu słuchaczy programu trzeciego. Zapraszam Państwa na to spotkanie. Sobota, 18. Chorzowskie Centrum Kultury Chorzów. Gala kwartalnika Twój Blues. No i to niestety tyle zaproszeń na dziś, ale teraz jeszcze jedna płyta, która mam nadzieję sprawi Państwu przyjemność i ona dotarła do mnie dość dziwnymi drogami, mianowicie otrzymałem ją w prezencie od Janusza Deblesema. Proszę się nie dziwić, za chwilę wszystko wyjaśnię. Otóż Janusz kiedyś zaprosił do radia zespół, który wykonuje poezję śpiewaną i nazywa się Grzane Wino. Okazało się, że Grzane Wino ma jeszcze drugą odnogę. We wszystkich płynie bluesowa krew i ta druga odnoga jest zatytułowana Blues Perspective Band. I na tej płycie bardzo przyjemna muzyka. Życie na tej pustyni całkiem pozbawia sił. Będę dalej walczył, z życiem będę się bił. Daj mi siły, jeśli tak musi być. Biegł i wyścig dookoła, kiedy wrócą dawne dni. Blues Perspective Band. Panowie, płyta nam się podoba i gdyby było coś nowego, to apeluję, by natychmiast słać materiał do programu Trzy Wymiary Gitary. No i jednocześnie ostrzegam, że płyta nam się na tyle podoba, że jeszcze z niej skorzystamy. Teraz odnoszę się do listów jeszcze sprzed tygodnia. Nasze spotkania są dość rzadkie, w związku z tym nie zawsze mogę reagować natychmiast, ale jeśli ktoś z Państwa wspomina o zespole Rival Sons, to reaguje na to błyskawicznie i z wielką ochotą. Tak, to jest bardzo dobry zespół i ich ostatnia płyta też jest chętnie i często przez Państwa w domach słuchana. Są świetni, to jest bezsprzeczne i to truizm. Rival Sons. Obiecuję Państwu, że w tych naszych spotkaniach trójwymiarowych muzyki Rival Sons nie zabraknie i dziękuję Państwu za wszystkie listy dotyczące tej formacji, bo jest jedną z moich ulubionych, a trochę nie chcę ich nadużywać, żeby ktoś nie pomyślał, że prezentuję tylko te utwory, które mnie najbardziej się podobają. Chcę teraz ostrzec słuchaczy wrażliwych, że przez najbliższy kwadrans możemy mieć lekki galimatias i rozdwojenie jaźni, ale wszystko dlatego, że dziś dotarła do mnie informacja, która mnie bardzo ucieszyła. Na razie, to jest informacja koncertowa, a na razie jeszcze w klimacie tego wszystkiego, co do tej pory, przypomnijmy, że nadchodzi maj i nadlatuje Joe Bonamassa. Przypomnijmy sobie dziś, jak Joe gra z kolegami. Bye. Pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy wspólnie cieszyliśmy się, kiedy płyta Black Country Communion dotarła do programu trzeciego i słuchaliśmy Joe Bonamassa z kolegami, a dziś ponownie tytułem przypomnienia, że 27 maja Joe w katowickim Spodku i już coraz więcej takich sygnałów od Państwa, że spotykamy się właśnie tam i znowu wspólnie będziemy się cieszyć. Dziś umówiłem się przed 19 z moim redakcyjnym kolegą Leszkiem Adamczykiem, że w Katowicach spotykamy się i wspólnie przeżywamy tę muzykę. No i teraz jest ten czas, który sprawi, że będzie lekki galimatias, ale mam nadzieję, że nikt po audycji nie napisze, że jest wściekły na to, bo muzyka będzie przednia tylko z zupełnie innej półki, a sprawcą tego zamieszania jest Steve Hackett. Wszystko dlatego, że już Państwo pewnie wiedzą, że Steve Hackett z zespołem znowu przyjeżdża do Polski. Wystąpi na dwóch koncertach w ramach takiej trasy, która jest zatytułowana Genesis Revisited Tour 2019. 6 maja tego roku w Poznaniu, w sali Ziemi o godzinie 20, a 7 maja w Krakowie, w klubie Studio, też o 20 na plakacie wspomniano o dwóch płytach, o płycie Spectral Mornings, bo już niebawem, w przyszłym roku, 40 urodziny tej płyty, na podczas występu będziemy jeszcze słuchać utworów z fenomenalnej płyty Selling England by the Pound. Z zespołem Steve Hackett znowu w Polsce, 6 w Poznaniu, 7 maja w Krakowie. No i na zakończenie utwór, no nie może być inny, z płyty Selling England by the Pound. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. Selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by. It's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without a sound. Young man says you are what you eat well. Old man says you are what you wear well, well. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leaves this.